Semangka nih gede, enak rasa nih. Semangka nih cilik, ya podo ae. Bunder bentuk semangka jenenge. Alus kulite, enak rasa nih.